Αντί να στέλνουμε φοιτητές, θα φέρνουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Θα γεμίσουμε φοιτητές. Έχουμε λίγους τους δικούς μας. Θα φέρουν και από όλο τον κόσμο, όπως μας είπε τώρα Μπακογιάννη πρωί-πρωί. Θα φέρουν φοιτητές με τη μεταρρύθμιση που θέλουν να κάνουν, καταπατώντας, τσαλαπατώντας, κουρελιάζοντας το Σύνταγμα, γιατί αυτό γίνεται, με τα ιδιωτικότατα πανεπιστήμια. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη μας πληροφορεί ότι θα φέρνουν φοιτητές. Θα γεμίσουμε φοιτητές, κάτι πολύ θετικό. Κέρδος και εκεί, κίνητρο το κέρδος, δουλειές, business για να προχωρήσει η ανάπτυξη και το Ελλάδα 2.0 να γίνει 3.0, 4.0 και βάλε. Διάλεξα το πρωί αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα γιατί είχε μια μουντίλα το πρωί, είχε και κρύο, περιμένουμε και κάτι χιόνια, χιλιακάδα τώρα εδώ στη Συγκρού. Θα κάνουμε και ηλιοθεραπεία σε λίγο. Ταιριάζει το τραγούδι όμως γιατί είναι τσαχπίνικο, είναι μπιτάτο. Οπότε πάμε να δούμε τι θα μας φέρει η Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ελλάδα είναι πόλος έλξης. Εμείς αντί να στέλνουμε φοιτητές, θα φέρνουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Περάστε! Περάστε κύριε! Εδώ το μεγαλύτερο θέαμα κύριε! Περάστε! Θα φέρνουμε παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται εδώ και στον τομέα τους, αλλά και θα έχουν ένα κομμάτι της ελληνικής παιδείας. Περάστε κύριε! Σιγά σιγά! Σιγά σιγά στα μία κύριε! Μην δημιουργείτε συνωστισμό! Διότι ο συνωστισμός φέρνει τη γρήπη. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Εμείς αντί να στέλνουμε φοιτητές, θα φέρνουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Περάστε κύριοι, προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριοι, περάστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριοι, κάπως έτσι θα γίνει. Θα φέρνουμε φοιτητές και όλοι αυτοί θα συμμετέχουν εδώ στην ελληνική παιδεία. Άρα θα κερδίσει και η Ελλάδα. Θα πάρουν και από εμάς αυτοί οι ξένοι φοιτητές που θα έρθουν εδώ πολύ. Δεν θα τους πάρουμε εμείς μόνο τα λεφτά, ενώ είναι μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια, αυτά που θέλουν να κάνουν. Όμως θα πάρουν και αυτοί από τις αξίες τις ελληνικές και θα ακούσουμε τώρα μια αξία, γιατί το ντύσιμο είναι αξία. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος τρομερά παραδοσιακός, μην νομίζεις. Καλά, εσύ είσαι εξυγχρονίστρια σε όλα. Καλά, άσε, είμαι φιλελεύθερη, αλλά είμαι παραδοσιακή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά είναι το Πάσχα στα Χανιά. Όταν πάμε στην εκκλησία, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να τους πάω λέτσους στην εκκλησία. Στην εκκλησία θα ντυθείτε κέρατα. Δες εκεί. Θα βάλετε φούστα, θα βάλετε σακάκι κτλ. Μεγάλη Παρασκευή δεν πάμε στην εκκλησία με ένα δαγκωμένο t-shirt. Με ένα δαγκωμένο t-shirt. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το ιδρωμένο t-shirt μου. Καύλα. Με ένα δαγκωμένο t-shirt. Τι παίζει με τα t-shirt της οικογένειας? Το ένα είναι δαγκωμένο, το άλλο είναι ιδρωμένο. Τι θα πει δαγκωμένο t-shirt που δεν θα αφήνει τώρα Μπακογιάννη, δεν αφήνει τα παιδιά, θα τους λέει που θα βάλετε μόνο φούστα και σακάκι. Ποιο είναι το δαγκωμένο το t-shirt? Ποιος το δάγκωσε? Είναι τα σκυλιά εκεί γυρίζουν και δαγκώνουν τα t-shirt, δεν τα μαζεύουν. Αλλιώς αν εννοεί ξυλωμένο, σκισμένο, τσαλακωμένο, έχει βρει μια λέξη για να τα πει δαγκωμένο, όλα αυτά. Δημιουργούνται απορίες. Να οι αξίες που θα πάρουν οι φοιτητές που θα έρχονται εδώ. Δεν θα κυκλοφορούν με τα t-shirt παρά μόνο αν είσαι πρωθυπουργός και πας να παίξεις μπάλα και να πιεις μπύρα με τους φίλους σου. Εκεί θα πας με το ιδρωμένο t-shirt. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν αξίες, θέλω να πω, στον ελληνικό πολιτισμό και όποιος μετέρχεται της ελληνικής παιδείας, όπως λέγαμε και παλιά, θα αποκτήσει και αυτές τις αξίες. Θα έρχονται όλοι βλάχοι από την Ινδία, το Πακιστάν, ξέρω, τα Βαλκάνια να σπουδάσουν στα δικά μας εδώ τα πανεπιστήμια, θα μάθουν να ντύνονται. Ένα βασικό είναι αυτό. Μπορεί να έρθει και το Χάρβαρντ εδώ, που δεν έχει βγει από την Αμερική το Χάρβαρντ, αλλά εδώ ονειρεύονται ότι θα έρθει το Χάρβαρντ. Οπότε πρέπει να κανονίσουμε και να αντιθούμε αναλόγως. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης εδώ είναι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν και θα ιδρυθούν να είναι κανονικά πανεπιστήμια. Βεβαίως, μα θα είναι. Εσείς πιστεύετε γιατί ότι θα καταρρεύσει όλο το αφήγημα ή ας πούμε ένα υποκατάστημα του Χάρβαρντ θα παίξει το Χάρβαρντ με το όνομά του? Πολύ σωστά το είπε. Υποκατάστημα. Υποκατάστημα που δεν θα έρθει το Χάρβαρντ, δεν έχει πάει πουθενά το Χάρβαρντ, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τάζουν εδώ στους ηθαγενείς ότι θα έρθει το Χάρβαρντ, το οποίο αν έρθει εδώ, που θα έρθει όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν θα παίξει με το όνομά του, δεν θα μαυρώσει το όνομά του. Θα είναι το ίδιο πανεπιστήμιο με το ίδιο κύρος, παράδοση, συνήθειες που έχει όπως στην Αμερική. Θα ντύνονται και αναλόγως, φαντάζομαι, οι φοιτητές που θα πηγαίνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια τώρα. Θα ντύνονται με κοστούμι, με σήμα εδώ στο blazer και τέτοια. Δεν θα είναι όπως η λετσαρία η δική μας. Δεν θα πηγαίνουν με t-shirt, θα πηγαίνουν με κανονικό ντύσιμο. Αλλιώς τι νόημα έχει, θα πληρώνουν τόσα λεφτά, θα πηγαίνουν και σαν λέτσι. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Είπε Χάρβαρντ, άκουσα καλά, ακούσατε κι εσείς καλά, είπε Χάρβαρντ. Εκεί βρίσκεται τώρα ο Κωστής Μπακογιάννης, έχει πάει να δώσει κάτι διαλέξεις, να διδάξει, για να δείτε το κύρος των μεγάλων πανεπιστημίων. Έχουν φωνάξει τον Κωστή Μπακογιάννη, όπως τον ξέρουμε όλοι εμείς, με τον τρόπο σκέψης, με την εμπειρία που έχει, την αποτελεσματικότητα και όλα αυτά που έφτιαξε στην Αθήνα, με τις γνώσεις του για την Ακαδημία του Πλάτωνα, την πολιτεία μάλλον του Πλάτωνα, και όλα αυτά πάει να τα μεταλαμπαδεύσει στους φοιτητές του Χάρβαρντ. Θα τον βρούμε στην πορεία, γιατί για το Χάρβαρντ σήμερα μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως θα σταθούμε σε κάτι άλλο. Έδωσε συνέντευξη πριν λίγη ώρα στον Παύλο Τσίμα, στο ραδιόφωνο του Sky. Εκεί μίλησε για την επίσκεψη Μπλίνκεν, Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, στα Χανιά, κάτω στο σπίτι τους. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση από αυτές που ονομάζουμε παρασκηνίου, κυκλοφορεί η εντύπωση ότι όλα κλείδωσαν, αυτή η μακρά διαπραγμάτευση κλείδωσε όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν ήρθε στο σπίτι σας στα Χανιά και μείνατε δυο σας και μιλήσατε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Τον κέρασα καλτσούνια και είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Η οποία ουσιαστική συζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αγοράσουμε 40 F-35, 8,5 δις, δεν είναι τίποτα, νομίζω και χωρίς τα όπλα, αλλά δεν έχει τι να τα κάνεις τα όπλα, έχεις τα F-35, δεν χρειάζονται όπλα, το μαθαίνουν οι Τούρκοι δίπλα, γιατί αυτά δεν πρόκειται να πετάξουν κατά της Τουρκίας, ελέγχονται από την Αμερική αυτά τα συγκεκριμένα τα αεροσκάφη, αν δεν δώσει το OK από την Νεβάδα, δεν ξεκινάει από εδώ αεροσκάφος, μπορεί να το κλείσει ανά πάσα στιγμή. Το κίνητρο και το κομβικό εδώ είναι τα καλτσούνια. Αυτά είπε στον Παύλο Τσίμα, όμως εμείς είχαμε τον τρόπο να μάθουμε και τι άλλο του είπε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Τον κέρασα καλτσούνια και είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Και του λέω πόσα θες για να μας δώσεις 40 F-35. Και μου λέει 30 κιλά μαζί με 3 κιλά ντολμαδάκια. Και του λέω έκλεισε. Στα ετοιμάζει ο Σεφ Τάκης από τον Πλατανιά Χανίων. Και του λέω δώσε μου τώρα τα F-35. Και μου λέει πάρτα. Και έτσι έκλεισε τον deal. Μου πείτε ότι πιστεύει κανείς ότι επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να παίξει τον αρχηγό που είναι κεντρός και δημοκράτης και να προσελκύσει δικούς μας ψηφοφόρους, ότι δεν ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει δεξιά παράταξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Και θυμάται ο ελληνικός λαός. Τελικά δεν ξέρω αν κατάφερε ο Μητσοτάκης που το παίζει κεντρός και δεξιός, όπως λέει Χριστοφιλοπούλου, να προσεγγίσει και να κερδίσει ψηφοφόρους. Αλλά κέρδισε υποψήφια. Την κέρδισε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Από χτες ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε θυμίζουμε τα καλά που έλεγε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δεξιά γενικότερα. Η δεξιά γενικότερα. Οι αγρότες είναι στο δρόμο. Η Κοπριά, μάλλον. Η Κοπριά είναι στο δρόμο, γιατί έτσι λέει, τους αποκάλεσε ο Αυγιανάκης. Εμείς δεν το έχουμε δώσει ηχητικό αυτό, δεν ξέρω που το είπε. Οι αγρότες λένε ότι το έχουν ακούσει. Οι αγρότες είναι στο δρόμο, στη Θεσσαλία. Οργανώνονται, αυξάνονται τα τρακτέρ που μαζεύονται στα μπλόκα. Κλιμακώνουν, όπως λέμε, γιατί θα κλιμακωθεί όλο αυτό. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες, είναι και στις άλλες χώρες. Αλλά εμείς εδώ έχουμε τους δικούς μας. Δεν έχουμε προσελκύσει όπως φοιτητές αγρότες, αλλά έχουμε τους δικούς μας που είναι υπεραρκετοί. Τα προβλήματά τους δεν είναι τεράστια. Άλυτα από σειρά κυβερνήσεων. Ήρθαν και οι πλημμύρες τώρα και τα έχουν κάνει όλα πολύ καλύτερα. Και η γενικότερη κρίση, η αύξηση των τιμών, των καυσίμων. Όλο αυτό το πακέτο και οι αχάριστοι βγαίνουν στον δρόμο. Εμείς λοιπόν θα είμαστε πάντα κοντά στον αγροτικό κόσμο και έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τους αγρότες μας, το οποίο τελικά θα τους κάνει ανταγωνιστικούς, θα βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ρεύμα, πετρέλαιο, φάρμακα, σπόρια. Και όλα αυτά τα οποία για τα οποία σας μίλησα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι και λίγα, πιστεύω ότι τελικά από την πλειοψηφία των αγροτών, όχι από τους κατ' επάγγελμα διαδηλωτές, διότι υπάρχει δυστυχώς και αυτή η μικρή μειοψηφία στον αγροτικό κόσμο. Κάθε Ιανουάριο-Φεβρουάριο ζεσταίνονται τα τρακτέρ, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών πιστεύω θα καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, εμείς πώς θα μπορέσουμε, ρε παιδιά, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να κρατηθούμε στην κτηνοτροφία? Εγώ σας λέω ότι σε κάνα χρόνο δεν θα υπάρχει κότσι από ζώο στην Ελλάδα. Θα την τερματίσουν την κτηνοτροφία εκεί που δεν παίρνει. Δεν θα έχουμε κότσι, αλλά θα έχουμε τόστ. Αυτό είναι υπεραρκετό. Μπορούμε να χορτάσουμε με 4 τόστ ολόκληρη οικογένεια. Αν είναι τετραμελής, αν παραπάνω. Θα λυθούν, φαντάζομαι, όλα αυτά τώρα με το νομοσχέδιο του καινούριου που έρχεται. Να, ο αγρότης εδώ που καταγγέλει ότι ο Βγενάκης τους είπε κοπριές. Μας αποκάλεσε ότι είμαστε κουπριές. Εάν αυτός ο υπουργός νομίζει ότι αποκαλώντας και βρίζοντας τους αγρότες με αυτόν τον τρόπο, με γεια του, με χαρά του. Οι κοπριές λοιπόν ετοιμάζονται να εισβάλλουν στις πόλεις μας και να χαλάσουν την ηρεμία των κατοίκων. Τα τρακτέρ θα μπουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μπουν και θα φύγουν, αλλά θα μείνουν εκεί. Για όσες μέρες κρατήσει η αγρότικα, τόσες μέρες θα είναι εκεί το αγροτικό κίνημα. Δεν θα υπάρχει κότσι από ζώο στην Ελλάδα. Τα τρακτέρ θα μπουν στη Θεσσαλονίκη. Άντε και στην Αθήνα. Γιατί μόνο στη Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ, κύριε, δεν έχουμε δικαίωμα. Έχουν ξανά έρθει τα τρακτέρ, ό,τι ήταν πριν 2-3 χρόνια, πάλι σε κινητοποιήσεις, είχαν μπει στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Εντυπωσιακά, αγαπησιάρικα είναι τα τρακτέρ. Άμα σταθείς δίπλα, έχουν έτσι ένα νιώθεις κάπως. Εμείς εδώ τα παιδιά των πόλεων τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Εκπέμπουν μια γοητεία. Και επειδή είναι με τη γη ανακατεμένα, όλο αυτό είναι κάτι που λείπει από τα παιδιά των πόλεων, η γη γενικότερα, οι χειρονακτικές εργασίες, και έχουν μάθει να σκέφτονται και να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό τους πετάει το μυαλό τελείως εκτός. Είναι κάτι γεωτικό. Ακόμη και το μηχάνημα είναι κάτι γεωτικό. Ακόμη και αν από κάτω έχει άσφαλτο. Φιλοσοφικά θέματα, υπαρξιακά θέματα, τα αφήνουμε στην άκρη γιατί έχουμε και βιοποριστικά θέματα. Θέλουν τους φτωχούς φτωχότερους. Φτάνει το τέλος του μήνα και δεν μας περισσεύουν κάποια λεφτά. Ούτε θέρμανση ούτε τίποτα. Όλα πάνε στο Θεό και το ρεύμα το ίδιο. Τους λογαριασμούς τους πληρώνετε, μπορείτε, δυσκολεύεστε? Έχουμε αυτά με δυσκολία, τους πληρώνω. Αργότερα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όχι εγώ και πολλοί ακόμα πολίτες μας. Είναι παιδιά που πεινάνε. Πεινάνε. Λες και δεν έχουν τόστ να φάνε. Ένα τόστ όλοι το έχουν, μπορεί να πάρει 2,5 φέτες ζαμπών. Να κάνει 2,5 τόστ. Υπάρχει και το άλλο που δεν είναι το τόστ που δεν έχει το ζαμπόν. Μπορεί να φάει ντολμάδες. Πώς θα φάει ντολμάδες τώρα? Θα φάει ντολμάδες. Αν δεν τους φάει, μπορεί να νομίζει ότι τους έφαγε. Βλέποντας εκείνο το απόσπασμα της ταινίας με τον Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτση που είναι πίσω από τα σίδερα αυτός, φυλακή, νομίζω κάτι είναι. Ένας αποκλεισμός υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και ονειρεύεται ντολμάδες. Συγχώρεσαι με Νίκο για αυτό που έκανα. Θα μπορέσει να με συγχωρέσει ποτέ στη ζωή. Για ποιο πράγμα, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Να, που δεν κρατήθηκα και έκλαψα. Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο, αγάπη μου. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Αντίο, Νίκο. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει. Δολμάδες δεν υπάρχουν πια. Καλτσουνάκια μόνο. Στο σπίτι του Μητσοτάκη εκεί υπάρχουν ντολμάδες. Εδώ είναι παλιά καλή ελληνική ταινία. Μέσα στη συγκίνηση και το κλάμα, η Μάρθα Βούρτση έπρεπε μετά να θυμάται όταν δει τη θεία και την Κετούλα να τους μιλήσει για τους ντολμάδες. Γιατί αυτά λείπανε από τον Ξανθόπουλο. Δεν το βάλαμε τυχαία. Η πρόταση εδώ γενικότερα της εποχής και της εκπομπής βεβαίως είναι τοστ. Παιδιά, δεν γίνεται. Καθημερινότητα έχει γονατίσει. Δηλαδή πια. Είχα πάει στο μάρκετ πριν τρεις μέρες και ακόμη η κυρία Δήμνα λέει τέσσερις φέτες ζαμπών, τέσσερις φέτες για τόστ εννοώ, ναι, ναι. Τυρί. Τέσσερις φέτες. Τέσσερα τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Τέσσερα τόστ, Γιώργο, η χορταίνει η οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν. Έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Δεν πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά, Γιώργο. Είναι πολυτέλεια. Τελειώσαν αυτά. Σας φάνηκε ειρωνικό όλο αυτό. Σας φάνηκε δεικτικό γιατί είδα μια ανακοίνωση. Ένα κειμενάκι μικρό που λέει ότι αυτό ήταν αστείο, ήταν δεικτικό για να τονίσουν οι συνάδελφοι εκεί ότι όντως υπάρχει ακρίβεια και διάλεξαν αυτόν τον τρόπο. Το έχω ακούσει 10 φορές, εμένα ηρωνικό και δεικτικό δεν μου φαίνεται όλο αυτό. Νιώθω ότι το πιστεύουν με κάποιο τρόπο, δεν θέλουμε να αδικήσουμε αλλά έτσι νιώθω, αυτό μου βγάζει εμένα. Αν τώρα σας βγάζει κάτι διαφορετικό μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, δεν έχουμε πάντα δίκιο, στο 99,9% των περιπτώσεων έχουμε δίκιο, αλλά είναι και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που δεν έχουμε. Οπότε, αλλάζουμε όλο αυτό που ακούσαμε πριν και το προσαρμόζουμε. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Αντίο, Νίκο. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμα δύο τόστ ζαμπόν τυρί. Μου τα χρωστάει. Δεν θα υπάρχει κότσι από ζώο στην Ελλάδα. Είπαμε κότσι και επειδή είπαμε κότσι μπορεί κάποιος να θέλει κάποια επέμβαση στο κότσι, δηλαδή νοσοκομείο, δηλαδή επέμβαση, εγχείρηση. Αν πάει και γραφτεί στις σχετικές λίστες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτε εθνικό είναι, ούτε σύστημα, κυρίως δεν ασχολείται με την υγεία, αλλά ο τίτλος αυτός είναι, η ταμπέλα αυτή είναι. Αν πάει και γραφτεί, θα τοποθετηθεί σε κάποια ημερομηνία για την εγχείρηση που θα θέλει ο άνθρωπος. Μέχρι 18 μήνες φτάνουν, από ό,τι διάβαζα χθες. Μέχρι 18 μήνες. Αυτό το θέμα ήρθε να το λύσει ο Υπουργός Υγείας, που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης σε αυτή τη φάση και σκέφτηκε τον καλύτερο τρόπο με τα περίφημα απογευματινά χειρουργία. Εκεί θα πηγαίνουν όσοι έχουν λεφτά. Που όσοι έχουν λεφτά έχουν πάει από πριν στα ιδιωτικά έτσι κι αλλιώς. Άρα, όσοι έχουν γραφτεί στη λίστα για 5-6 μήνες μετά, μάλλον δεν έχουν λεφτά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη λογική του, θα πάνε να γραφτούν όσοι έχουν λεφτά και θα γίνουν τα απογευματινά χειρουργία και έτσι θα μειωθεί η λίστα. Και αυτοί που είναι να χειρουργηθούν στους 18 μήνες θα πάνε στους 12 μήνες και θα είναι πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που τους λύθηκε και αυτό το θέμα. Τι λύθηκε δηλαδή, δεν λύνεται, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός είναι ο τρόπος για να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία που πάλι θα πληρώνεται από τους πολίτες. Αυτό το εξειδίκευσε γιατί βγήκε χθες το βράδυ σε άλλη εκπομπή και ανέλησε τι ακριβώς θα γίνει και ποιο είναι το σκεπτικό. Το σκεπτικό ποιο είναι, ότι οι γιατροί παίρνουν αύξηση. Οι γιατροί που είναι τώρα εκεί στα νοσοκομεία και δεν μπορεί το κράτος να δώσει μεγάλες αυξήσεις γιατί είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιωτικός τομέας που δίνει 12.000 όπως μας έλεγε στους αναισθησιολόγους. Τώρα εδώ αυτοί οι γιατροί θα πάρουν αύξηση. Πώς θα πάρουν αύξηση οι γιατροί? Γιατί έχει ελλείψεις τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Γιατί τα απογευματινά χειρουργεία απαντάνε και σε αυτό. Ακούστε γιατί απαντάνε. Κάνω μια προκήρυξη. Σήμερα είχα στη Βουλή δύο ερωτήσεις για το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Έβγαλα την προκήρυξη, είχαμε κάνει 7 φορές την προκήρυξη, έχουμε 6 φορές άγονες. Και με βλέπω έναν γιατρό. Γιατί δεν πάνε? Γιατί η αμοιβή που παίρνουν παιδιά σήμερα στο ΕΣΥ είναι πολύ χαμηλότερο από το ιδιωτικό τομέα. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή όχι? Έτσι. Ωραία. Μία πρόταση εδώ είναι την άκουσα από μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, διπλασιάστε του μισθού σου εσύ. Είναι μια πρόταση. Έχουμε λεφτά να διπλασιάσουμε του μισθού σου εσύ? Όχι. Τι κάνουμε όταν πάμε με την χειρουργία? Λέμε στον γιατρό που ανησυχεί ότι αν δούλευε έξω θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά, ή αυτό που σκέφτεται θα μπει μέσα όταν παίρνει λιγότερα λεφτά. Όταν είσαι παιδί μου καλό γιατρό, καντέχει. Όταν είσαι παιδί μου καλό γιατρό, καντέχει. Καντέχει. Θα δουλεύει και τα απόγευμα και θα παίρνει άλλο τόσο μισθό. Άρα τόσο θα βγάλει. Άρα του δίνει αύξηση χωρί αυτό το χρόνο του κράτου. Μπράβο! Άρα του δίνει αύξηση χωρί αυτό το χρόνο του κράτου. Από μένα άλλα 2.000 σε κάθε γιατρό, εσείς θα τα πληρώνετε έτσι κι αλλιώς, αύξηση. Όλο αυτό το ονομάζει αύξηση ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη λογική που έχει και με το σεβασμό προς το τεράστιο θέμα της υγείας και προς τους ασθενείς που αυτή την ώρα ακούνε εκείνες τις λίστες για να χειρουργηθούν maximum στους 18 μήνες. Ότι όλο αυτό γίνεται για να πάρουν αύξηση οι γιατροί, μεταξύ άλλων γίνεται για να πάρουν αύξηση οι γιατροί. Ποιος θα πληρώσει αυτή την αύξηση? Ο ασθενής. Αυτός που θα εγχειριστεί. Όλοι εμείς δηλαδή. Οι οποίοι πληρώνουμε όμως για τη δημόσια υγεία από τους φόρους. Όχι, θα ξαναπληρώσουμε και για να χειρουργηθούμε, να ζήσουμε δηλαδή σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το εύλογο, και για να δώσουμε αυξήσεις στους γιατρούς. Αν αντέχουν οι γιατροί. Γιατί θα είναι από το πρωί, θα είναι από εφημερία και πρέπει μετά να κάνουν και τα χειρουργεία και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Γιατρός που είναι λίγο κουρασμένος, αναισθησιολόγος που είναι λίγο κουρασμένος, τι μπορεί να σημαίνει στην εγχείρηση. Όλο αυτό λοιπόν. Μας το παρουσίασε χθες το βράδυ σαν παροχή προς τους γιατρούς, επειδή παίρνουν χαμηλούς μισθούς, πόντως το ενδεχόμενο να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς στους γιατρούς, κόβοντας τα F-35, κόβοντας όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ή όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, γιατί είναι εικονικά όλα αυτά. Τα πληρώνουμε για να τα παίρνουμε να τα έχουμε, για να έχουμε τους νταβατζίδες από πάνω και να λένε εμείς σας εξασφαλίζουμε ό,τι είναι να εξασφαλιστεί, που στις κρίσιμες στιγμές, ξημερώνει και η επέτειος των ημείων αύριο, δεν ήταν εκεί και δεν κάναν αυτά που πρέπει. Και αν τα κάναν, έχουν αφήσει γκρίζες καταστάσεις, περιοχές και όλα τα υπόλοιπα. Μπορούμε να κόψουμε από εκεί για να έχουμε υγεία παιδεία, όπως κάνει κάθε σοβαρός οργανισμός, κράτος ή παλιότερα κάποια συστήματα. Τώρα τίποτα από αυτά όχι. Θα πάρουν αύξηση οι γιατροί, αλλά την έχετε πληρώσει εσείς με όλο αυτό το εφιέστατο κατασκεύασμα που λέγεται απογευματινά χειρουργία, μετά τα απογευματινά ιατρία. Ούτε στο Χάρβαρντ να τα είχε σπουδάσει όλα αυτά ο Άδωνης. Όταν λέμε μη κερδοσκοπικά αλλά μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα συνδέονται με κάποιο ξένο ίδρυμα και θα έρθουν στην Ελλάδα, ποιο φαντάζεστε ότι θα έρθει? Γιατί αυτό που ακούω είναι ότι θα έρθουν εύκολα κάποια κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν πρόκειται να έρθει το Χάρβαρντ και το Κέντρο. Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί όλα τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία από τον καταστατικό τους χάρτη είναι ουσιαστικά μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, γιατί να πάνε κατά ανάγκη στις χώρες του κόλπου που πηγαίνουν και να μην έρθουν να φτιάξουν ένα παράρτημα στην Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, όχι από όλα, αλλά από κάποια, να αποκτήσουν μια παρουσία στην Ελλάδα, είτε αυτοτελώς, είτε και σε συνεργασία με δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα έρθει το Χάρβαρντ εδώ, θα πάει στην πλατεία Κάνιγκος, σε πολυκατοικία, σε δύο ρόφους, στη Χαλκό Κονδύλη. Επειδή είναι Χάρβαρντ, Χαλκό Κονδύλη, θα είναι ωραίο όλο αυτό. Να το ζήσουμε. Λέει γιατί όχι. Το Χάρβαρντ δεν έχει βγει εκτός Αμερικής, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, και η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα που βγήκε το πρωί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στο τζίμα, λένε γιατί όχι, γιατί να μην έρθει το Χάρβαρντ. Που δεν ρώτησε κανείς το Χάρβαρντ, αλλά ο ίδιος λέει γιατί να μην έρθει το Χάρβαρντ. Εγώ είμαι υπέρ του να έρθει εδώ το Χάρβαρντ για έναν μόνο λόγο. Έχει πάει αυτή τη στιγμή ο Κωστής Μπακογιάννης εκεί και δίνει διαλέξεις, διδάσκει. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές σε αίθουσες που μαζεύονται, πόσοι να είναι και πολλοί εκεί, και ακούν τον Μπακογιάννη να τους μιλάει για το οτιδήποτε. Ακόμη και να πει ένα και ένα, κάνει δύο. Κάθονται άνθρωποι από κάτω και παρακολουθούν τον Μπακογιάννη. Ίσως να πληρώνουν κιόλας, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και δωρεάν. Θα άξιζε να πληρώνουν, γιατί αυτή την εμπειρία δεν την έχει όποιος και όποιος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έρθει εδώ το Χάρβαρντ για να κάνει εδώ τα σεμινάρια ο Μπακογιάννης και ας πληρώνουμε. Θα πάω κι εγώ που δεν είμαι φοιτητής στην ηλικία, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω. Αλλά μέχρι να γίνει όλο αυτό το κόνσεπτ και να περάσει το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, γιατί κουρελιάζει το άρθρο 16, εμείς πήγαμε στο Χάρβαρντ και μεταδίδουμε. Ladies and gentlemen, I am Κώστας Μπακογιάννης, nephew of Κυριάκος, son of Doras. Grandson of Παππούς Μητσοτάκης, your professor. I teach you πώς να σχεδιάζετε μια πόλη από το μηδέν. First lesson is, μεγάλος περίπατος. the πράγματα is simple. Στην αρχή, you must start to σκάβετε, the most κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Put γλάστρες με φοίνικες περιμετρικά μέχρι να ξεραθούν. Στην συνέχεια, you συνεχίστε να σκάβετε, because τα κάνατε σκατά πριν. Παράλληλα, put γκαζόν του Ομόνια Πλάζα. But be careful. Καραφατμέ τρώει γκαζόν. Και στο τέλος, you have not γκαζόν. Μετά, you ξανασκάψτε την λεωφόρο. Very, very βαθιά. Μέχρι you find the πολιτεία του Πλάτωνα. After 4 years, you ολοκληρώσατε a beautiful βουλεβάρτο. Ή όπως λένε και στη χώρα μου, μια μαλακία και μισή. And in the naked light I saw. Ήταν απόσπασμα από τη διάλεξη, τα σεμινάρια, τα μαθήματα που παραδίδει εκεί ο καθηγητής πια του Χάρβαρντ, αξίζει νομίζω, και Πρίτανης. Αν έχει Πρίτανη διοικητή, τι θα έχει, SEO, όταν έρθει εδώ θα έχει μάνατζερ σίγουρα. Οπότε είναι ο Κώστας Μπακογιάννης που λέει εκεί στους Αμερικανούς φοιτητές το έργο του με κάποιο τρόπο, την εμπειρία που έχει αποκομίσει, πολύ χρήσιμη και για εμάς εδώ, τους αχάριστους που τον διώξαμε από το δημαρχιακό Θόκο, ενώ τα πήγαινε τόσο καλά. Ακούσαμε σε άπτες στα αγγλικά και ελληνικά τη σκέψη του να ξεδιπλώνεται. Αυτό είναι νομίζω το μαγικό σε όλο αυτό, σαν τον ήχο της σιωπής με κάποιο τρόπο ή τη φασαρία που κάνει η σιωπή, γιατί πολλές φορές έχει μεγαλύτερο ήχο η σιωπή από το θόρυβο που δημιουργούν οι άνθρωποι και ο θόρυβος γενικότερα. Επηρεασμένος και εγώ από τον Μπακογιάννη και τη μαγεία που εκπέμπει, μπορώ να λέω βλακίες ατέλειωτες. 2-11-10-80-8-80. Θέλουμε και τις δικές σας. Όχι μόνο τις δικές μου, είναι και ο Αποστόλης για αυτό το λόγο. Συλλέκτης, όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, όπως λέμε. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο ίδιο γίνεται και στο Ελληνοφρένια στο YouTube, το official. Λαός, πρώτο μέρος, κολλάμε και διαφημίσεις. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Ερώτηση: μπορώ να μιλάω ακατακράτητα ή να διαλέξω πια πολλές τις μαλακίες που έχω να πω πρώτα? Κάνε μια κατακράτηση, ρε παιδί μου. Η πλειονότητα της κατακράτησης είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Θα κατακρατηθώ. Λειτουργήσε υπουργικά με κατακράτηση. Ναι, θα κατακρατηθώ. Λοιπόν, είχε βγει τώρα ένας αχλάδας εκεί πέρα, ένας τρόμπας, που λέει ότι δεν πρέπει να κόβεις τη χώρα στα δύο. Διαμαρτυρόμενος, δεν βοηθάει αυτό πουθενά. Και θυμάμαι πριν από λίγο καιρό που σε είχε πάρει μια κυρία από τη Γερμανία και είχε πει ότι και εκεί ναι, μεν είναι ακριβά τα πράγματα, αλλά γιατί δεν λέμε και εδώ πέρα όλη την αλήθεια. Για να διεκδικήσουν και να πάρουν αυτά που θέλουν, είχαν κλείσει όλη τη χώρα, δεν κουνιόταν φύλλο. Είχε παραλύσει το σύμπαν. Αλλά εδώ δεν είναι σωστό να την κόβουμε στα δύο τη χώρα. Δεν βοηθάει, δεν βγάζει πουθενά. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Μόνο έξω βοηθάει αυτό. Ναι, έξω είναι αλλιώς η φάση. Κατάλαβα. Και επίσης θα ήθελα να πεις σε αυτόν τον κόσμο που γκρινιάζει και κλαίει για τα τόσα. Σε στρατός θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Σε στρατός του Γιώργου Χορτένη, η οικογένεια όλη. Φαΐ φουρτεφουρ. Να πάρουν το 41% από αυτά που αγοράζουμε τώρα, να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Σας παρακαλώ. Μην είστε λαϊκίστρια. Να μην είμαι λες. Δεν θα ήθελα. Ή να το κάνουν κάβα, να το βάλουν κατάψυξη και να το βγάζουν σιγά σιγά και να το κάνουν γιαχνί, γιουβετσάκι. Να υπάρχει δηλαδή κάτι να τρώμε. Είναι να το βάλουν στον πάτο του, τέλος πάντων. Η ιδέα του πάτου, ναι, για αυτούς που ψήφισαν 41 είναι, θα έλεγα, πιο σωστή. Τώρα ρωτάω, εσύ ψήφισες και μου λένε όλοι, εγώ. Όχι, να μου κοπεί το χέρι. Ναι, καλέ, μόνοι τους βγήκανε και όλοι κουλοχέριδες. 41% δεν ξέρω πώς έφτασε, αλλά ας πάρουν τώρα 41% από ό,τι αγοράζουμε και το βάλουμε στον πάτο τους. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Άμα μια ώρα κάνουμε να σε πιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που πήραμε τα F-35. Η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Τώρα άλλο πράγμα. Πας με άλλο αέρα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πρόβλημα. Άκουσε, τα εξοπλιστικά έχουν μεγάλη οικονόμα. Έχει μίζα μεγάλη. Θυμάσαι, δεν ξέρω αν. Άντε καλέ, δεν έχει περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. έχεις να πεις ένα παράδειγμα από κάποιον υπουργό αμήνης του παρελθόντος. Πέρασε ο Μαρμπιτσότης το 92 που είχε πάρει τα εξοπλιστικά. Έτριβε τα χέρια του και έλεγε εγώ έχω καθαρά χέρια. Ο άλλος ο δικός μας του Πασόκ είχε τις καταθέσεις σε αριθμό τηλεφώνου. Όσοι ασχοληθήκαν με τα εξοπλιστικά κονομάγανε. Δεν νομίζω. Άντε ρε, ναι. Τώρα. Δεν νομίζω. Σε λίγο θα πεις ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν γύρω από αυτούς που ασχολήθηκαν με τα εξοπλιστικά τα αρπάζανε. Σε παρακαλώ. Κοίτα, που αρκεί βέβαια να ψάξεις φωτογραφίες δημοσιογράφων που ήταν τσικό διάφορων υπουργών να μείνεις όλα αυτά τα χρόνια και θα καταλάβεις. Κοίταξε, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Τώρα θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο να χειρουργηθούμε και θα πηγαίνουμε το απόγευμα για να πληρώνουμε. Τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει επέμβαση το απόγευμα και να μην περιμένει τη σειρά του πρωί. Πολύ απλά. Ναι, καλέ, σιγά μην κάθομαι με την πλέμπα το πρωί. Σε παρακαλώ. Ναι. Πήρα το νοσοκομείο να κλείσω ραντεβού και μου πάνε μετά από 5 μήνες. Πρέπει να γίνει επανάσταση. Όλα τα λαμόγια μας κυβερνάει. Άρμοστο που περπατά ανάποδα να πάει στο σπίτι του και πάνε και το ψηφίζουν. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις εκλογές γιατί όλα τα βγάζει singular και είναι ψεύτικα. Το βάζουν τα αφεντικά, διορίζουν τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς, όπως θα διορίσουν και τον άλλο τώρα τον Κασελάκη, το στυλ αφιτευτό, η Goldman Sachs. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έλα, μπερδεύτηκε ο Θήμιος. Δεν μπερδεύτηκαν οι ακροδεξιοί. Οι μπάτσοι μπερδεύτηκαν και είπαν ότι τους περάσαν για αναρχικούς. Άρα ο Θήμιος δεν έχει καεί τα μυαλά του εκεί στο θέμα. Το θέμα είναι αυτό ότι σας περάσαμε λέει για αναρχικούς, ενώ έπρεπε να πει συγγνώμη, δεν καταλάβαμε ότι είστε δικοί μας. Ναι, αυτό είναι το ζητούμε. Αλλά, όχι ποιος είπε τι τώρα. Αλλά δεν το είπαν οι αναρχικοί. Νομίζω ότι οι Χρυσαυγίτες το είπαν παρόλα αυτά. Γιατί ήταν ασφαλείτες οι μπάτσοι. Ανακοίνωση της αστυνομίας είναι, ρε. Άμα το πει αστυνομία, τότε τελείωσε. Τελείωσε. Ναι. Τελείωσε. Τελείωσε. Εμείς αντί να στέλνουμε φοιτητές, θα φέρνουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Χριστίνα, καλά λέμε, μπείτε μέσα. Θα φέρνουμε παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται εδώ και στον τομέα τους, αλλά και θα έχουν ένα κομμάτι της ελληνικής παιδείας. Το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Όλοι θα πλήρωναν αν ήξεραν πώς θα φύγουν από εδώ. Θα έρθουν, θα σπουδάσουν, λέμε τώρα, συσσαγωγικά βάλτε τη λέξη, αγορασμένα πτυχία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα έχουν αποκομίσει αυτό, τον τρόπο ζωής αξιών της Ελλάδας, που είναι το πιο σημαντικό που μπορεί κάποιος να έχει αποκτήσει στην ζωή του. Να, το έχει αποκτήσει ο Βελόπουλος αυτό, τον τρόπο ζωής, σκέψης, δράσης, και αξιών κυρίως της Ελλάδας και δεν τον κρατάει κανείς πια. Εγώ από την πρώτη στιγμή που θέλω να κυβερνήσω, παιδιά, για να μπορώ να κυβερνήσω πρέπει να έχω πλειοψηφία. Τι θα κάνω, το 5, 6, 7, 8% για να παίρνω την επιδότηση και την επιχορήγηση? Έχω χάσει λεφτά από τις επιχειρήσεις μου, ρε παιδιά. Έχω χάσει ένα σωρό λεφτά. Από τότε που είναι πλάκι με την πολιτική. Θέλω να κυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Πώς θα κυβερνήσω, θα πάρω 50% ποτέ στη ζωή μου? Πείτε με, από το 74 μέχρι σήμερα ποιο κόμμα πήρε 50% για κάτι? Κανένα. Άρα λοιπόν, λέω, δίνω τον πόνους για να, γιατί θέλω να κυβερνήσω. Άλλος δεν πρόκειται να κυβερνήσω ποτέ. Δηλαδή να έχω εγώ, λέω εγώ τώρα, 30-35 και να πάρω μετά τους άλλους, αυτούς που λέει ο ένας τον άλλο μαφιόζους και καραμπινιέρους και ότι σπρώχνουν και κάνουν, ή τους άλλους τους δίθεν χριστιανούς, δίθεν τα χριστιανοί είναι, ξέρω εγώ. Με τη μονή από κάτω από το Άγιο Όρος στη Φιλοθέα που έχει το πάρκι τη Τζιμισκή, οικονομάνε λεφτά όλοι μαζί εκεί, δεν ξέρω ποιοι οικονομάνε τα λεφτά. Τώρα Μαμονάς και Θεός μαζί δεν πάει. Τελευταία. Θυμάμαι η συγκεκριμένη μονή έδιωξε την προηγούμενη κυρία από μέσα, την πέταξε έξω από τις κλωσιές πριν μερικά χρόνια. Οι δικηγόροι έχει μονή. Δικηγόροι αυτοί, οι δικηγόροι που έχουν εκεί οικονομάνε. Μπάζε τους, δεν με απασχολεί, θέλω να κυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Το χανάκι πολύ. Αλλά να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Μα είμαστε σοβαροί, δεν φαίνεται. Όποια πτυχή και να δει κανείς της κοινωνικοπολιτικής ζωής, βγάζει αυτό το συμπέρασμα αβίαστα. Είναι εδώ ο Βελόπουλος πριν χαθεί στις σκέψεις του γιατί τα μοναστήρια εκεί, τις καλόγριες που πέταξε ο ένας τον άλλον έξω κτλ. Λέει ότι θέλει να κυβερνήσει, το είπε και στο τέλος, και έχει οραματιστεί, έχει φανταστεί πώς θα γίνει αυτό, ότι θα πάρει 35% ο ίδιος. Το λέει, αν το προσέξατε, εγώ λέει θα έχω 35% και θα πρέπει να βρει ένα 5-6% και είπε ότι δεν μπορεί να το βρει γιατί οι μεν είναι πολυχριστιανοί, οι άλλοι είναι έτσι, οι άλλοι είναι σπαρτιάτες. κτλ. Κτλ. Από τους όμορους χώρους. Ότι θα πάρει το 35% και αυτό το έχει φανταστεί. Γιατί δεν φαντάζει ότι θα πάρει 45% να τελειώνουμε. Να μην έχει και την ανάγκη συνεργασία, έτσι κι αλλιώς στο μυαλό του είναι όλο. Αφού το κάνεις λοιπόν, φαντάσου το τέλειο. 51%, 80%. Οπότε γιατί να βασανίζεται, θέλω να πω, με σκέψεις. Βασανίζεται και χαλάει ο ήχος της σιωπής με όλα αυτά και βαραίνει το μυαλό του. Μπορεί να του βγει και σε ψυχοσωματικό και να έχουμε άλλα μετά, τον έχουμε ανάγκη. Είναι πολύ χρήσιμος γιατί θέλει να κυβερνήσει. Ποια είναι η διαφορά του να έχει σπουδάσει κανείς σε δημόσιο πανεπιστήμιο και να έχει σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θα ακούσουμε τώρα τι μπορεί να πάθει κάποιος αν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του Αντένα. Ισχύει ότι η Μαντόνα σας είχε κάνει πρόταση ώστε να είστε προσωπικός της μετεωρολόγος? Όταν είχε έρθει τότε η Μαντόνα στην Αθήνα, ήθελε έναν προσωπικό μετεωρολόγο για τις πτήσεις του ελικοπτέρου που θα έκανε τις μετακινήσεις της. Έβαλα τα πράγματα κάτω και είδα ότι με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχω στον Αντένα δεν μπορώ να είμαι συνεπής και στη Μαντόνα. Τι ακούμε, όλα αυτά είναι πραγματικά. Δεν είναι αυτός ο λόγος, αυτά τα λέει ο Αρνιακός. Δεν είχε σπουδάσει σε μη κρατικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ήταν του δημοσίου, το μάθε η Μαντόνα, έγινε χαμός μετά, δεν ήθελε φοιτητή του. Να, γι' αυτό πρέπει να φτιαχτούν τα δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το κράτος θα τα χρηματοδοτεί και αυτά κάποια στιγμή. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα φτιαχτούν και καλά κάπως εκεί κάποια ιδρύματα. Τώρα τι θα είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα, κυρίως Κυπριακά, και από εκεί και πέρα θα έρθει το κράτος σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως έχει ενισχύσει όλες τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που ανθίζουν, ακμάζουν σε αυτόν τον τόπο και καμαρώνουν οι ΣΕΟ τους. Θα έρθουν και εδώ και θα τα ενισχύσουμε όλοι εμείς και αυτά, όπως θα ενισχύσουμε και τους γιατρούς να πάρουν αύξηση, όπως ενισχύουμε και τις αεροπορικές εταιρείες που τις θέλαμε όλοι, γιατί δεν θέλαμε την κρατική Ολυμπιακή, την ενισχύαμε τότε και δεν θέλαμε να ενισχύουμε εκείνη και θέλουμε τώρα με χαρά να ενισχύουμε την ιδιωτική εταιρεία και όλα αυτά θα γίνονται μια χαρά. Κάπως έτσι έχασε η Μαντόνα έναν πολύ καλό μετεωρολόγο και κάπως έτσι έχασε την ευκαιρία ο Αρνιακός να γίνει ο προσωπικός μετεωρολόγος της Μαντόνα όταν αυτή θα πέταγε, λέμε, το ελικόπτερο από εδώ και από εκεί. Λαός μετά από αυτά είναι η μόνη λύση, αλλά δεν το βλέπω πολύ σύντομα έως καθόλου. Μέρος δεύτερον. Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, χάρηκα και εγώ αυτό ήθελα να πούμε. Καλή εβδομάδα. Αποστόλη, καλησπέρα από Σάμο. Σαμιώτησα, σαμενιώτησα, πότε θα πας στη Σάμο? Καλησπέρα στην όμορφη Σάμο. Πρόβα θα ρίξω στο γυαλό, σαμιώτησα, τριάντα φύλλα στην άμμο. Την Ουγκάντα του Αιγαίου. Τι είναι η Ουγκάντα, εκεί είστε Ουγκάντα? Ουγκάντα, έτσι τι λένε εδώ. Είμαστε φάση τέτοια, Αφρική. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα μέσα στο κοντρόλ για τοστ και εγώ πήρα για το νεράκι. Τέσσερα τοστ, Γιώργο, χορταίνει η οικογένεια όλη. Φαΐ φουρ το φουρ. Για αυτό έκαναν, έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Έχουμε το κάμπ εδώ που ξέρεις που έχει πάει ο Μητσοτάκης. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό το πολιτισμένο κάμπ, όχι τίποτα άλλο. Τώρα Ελλάδα 2.0. Έτσι, αυτή η Ελλάδα, αυτό το πολιτισμένο κάμπ έχει μέσα 4.000 κόσμο που κυμαίνεται από 3.500 έως 4.200 ανθρώπους, ψυχές, πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν έχουν νερό εδώ και μήνες. Μιλάμε για ένα βασικό, έτσι, για το νερό. Γιατί πολλοί μιλάτε για τοστ, ζαμπονάκια, τυροπιτάκια και αυτά είναι πολυτέλειες. Δεν έχουν γιατρό. Δεν έχουν ένα μίνι μάρκετ, ένα μπακάλικο να πλημμύσουν. Είναι που έχετε απαιτήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Αυτό. Τι απαιτήσεις έχουμε? Νερό, νερό. Για τους ανθρώπους. Πιείτε σαμπάνια. Πού να τη βρουν τη σαμπάνια? Πρέπει να πιούν νερό. Σε παρακαλώ. Βάλε την Ολλανδέζα που του έλεγε του Πρωθυπουργού αν έχει έρθει στη Σάμο. Have you been to Samos? Yes, to... I was one of the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Και θέλω να τους πω ότι τώρα έρχονται κάτω και ψωνίζουν, αλλά δεν αρέσει στους σαμιώτες να τους βλέπουν να περιμένουν στο λεωφορείο, να τους περιμένουν να βλέπουν το λεωφορείο, να πάνε γιατροί επάνω, να ανοίξουν κάνα κατάστημα μέσα στο κάμπ να μπορούν τουλάχιστον να προμηθευτούν νερό να πίνουν. Μισή ώρα νερό τη μέρα με ερωτηματικό. 4.000 άνθρωποι. Και το κάμπ αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχής με 45 εκατομμύρια ευρώ και από την αρχή ξέρανε ότι δεν έχει παροχή νερού. Αυτά είναι τα εγκλήματα και όχι τα τοστάκια και μου έχουν γεμίσει τον τόπο ποτίστες και ταΐστες για τα δέσποτα για να δείξουν ότι είμαστε και ευαίσθητοι, τα φροντίζουμε τα ζώα. Εδώ έχεις 4.000 κόσμο, παιδιά, χωρίς νερό και μου μιλάς για Ελλάδα 2-0, 3-0. Δεν ξέρω, νομίζω έχετε δώσει μεγάλη αξία στο νερό, ίσως δεν θα έπρεπε τόση. Βγάλ το σε παρακαλώ γιατί δεν πάει άλλο. Με μισή ώρα τη μέρα νερό 4.000 κόσμος, χωρίς γιατρό, χωρίς νοσηλευτή, χωρίς τίποτα επάνω. 4.000 κόσμο, ντροπή. Ναι, καλημέρα, με έκοψε πριν. Α, μάλλον θα κόπει και η γραμμή, ποιο ξέρει. Αστρονόμοι δεν κατανοούν ακόμα του φυσικού. Την καλογερά τη λέγανε αστρονόμοι, είσαι τρελή. Πα στα πειράματα τη φυσική να βρει κύματα βαρύτητο και βρήκε και τα κύματα νετρονίων. Απίστευτο. Ακόμα, αλλά να τονίζω τώρα σε πέντε σχολεία. Πρέπει να τονίσει κιόλα. Πήγανε οι πτάμενοι δίσκοι και τα έχουν τα παιδάκια και μαρτυρίες. Είναι τρία σχολεία μαζεμένα στο West Wallace, στη δυτική Ουαλία. Το οποίο κιόλα το ονόμασαν Bermuda Triangle Wallace. Bermuda κι αυτό, Triangle. Το γνωστό, το τριγωνικό. Άλλα στην Πονσουάνα. Άλλα ντάλα τη Παρασκευή Πονσουάνα που λέμε. Έλα, γεια. Έλα ρε κουνούμα, λέ. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Έλα σου πω κάτι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους αγρότες. Α, δώσε. Περιμέναν το μήνυμά σου. Δεν συνεχίζουν αλλιώς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Δηλαδή δύο πράγματα περιμένουν. Τις αποζημιώσεις και σένα. Το μήνυμά σου. Έλα σου πω. Να μην ήταν τόσο μαλάκες και τόσο ζώα. Να μην ψηφίζανε κούλι και τώρα ας φάνε πούσα και κούλι μάλλον. Τώρα αυτό τι λύση είναι. Αυτό είναι απάντηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας προσέχατε και τώρα καλά να πάθετε. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα σοβαρέψου. Καλά να πάθουνε γιατί δώσανε 40% στον ηλίθιο, στο χαζό. Εντάξει, το καλά να πάθουνε, βάλτε το εκεί που ξέρεις. Έλα, ξέρεις ότι δεν το νοώ. Ή πήγαινε και γράψε το ΣΥΡΙΖΑ από τώρα, να τελειώνουμε. Ναι, καλημέρα, συγγνώμη να κλείσω το δέκτη ένα λεπτό. Όχι, δεν πειράζει, μην το κλείσετε, κλείνω εγώ. Πάει και ο δέκτης, έμεινε μόνο ο πομπός. Οι ωραίες συνομιλίες του Αποστόλη με το λαό στο 211-10-80-8-80. Σας περιμένει εκεί. Για να εμπλουτίσετε την εμπειρία σας. Είναι μια εμπειρία, δεν είναι μια απλή συνομιλία. Εμπειρία είναι και το ότι η Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία από χτες. Εμείς την είχαμε αφήσει μαχήτρια, ρωμαλαία μαχήτρια υπέρ του σοσιαλισμού και των σοσιαλιστικών ιδεών, εμπνεώμενη από τους αγώνες της ανθρωπότητας, αλλά τελικά πήγε στην άλλη παράταξη, επειδή ξέραμε ακριβώς και ο λαός θυμάται τι είναι η δεξιά. Καλά λόγια είχε να πει για την Εύη Χριστοφιλοπούλου ή Ντόρα Μπακογιάννη. Η Εύη Χριστοφιλοπούλου είναι ένα λαμπρό στέλεχος. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι της γίνεται. Είναι μια κυρία η οποία έχει προσφέρει, έχει συνεργαστεί προσωπικά με τον Κυριάκο. Είναι πραγματικά ένας στέλεχος για το οποίο εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Λαμπρό. Λαμπρό στέλεχος η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Νομίζω όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Ζηλεύουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα που χάσαν το κελεπούρι μέσα από τα χέρια τους και τώρα πάει και υπηρετεί την δεξιά, κέντρο-δεξιά παράταξη, όπως οι ίδιοι λένε. Η Χριστοφιλοπούλου τώρα εδώ, θα θυμηθούμε μια παλιά συνομιλία που είχε ως λαμπρό στέλεχος του άλλου κόμματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφωνώ με πολλά που είπατε. Δεν. Και με τον κύριο Βέμπερ που αγαπάτε, διαφωνούμε. Είστε η συντήρηση στην Ευρώπη, είναι γνωστό αυτό. Θέλετε να έχετε ένα φιλελεύθερο προσωπείο και να πείτε ότι είστε τάχα κοινωνική και του μεσαίου χώρου. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θα έχω το ίδιο δικαίωμα με εσάς να μιλήσω. Να μιλήσω και να πω. Πολύ την κουσμάρω τη συντήρηση. Γίνεται και λίγο χλωβοή, αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Όμως το βασικό είναι ότι καταγγέλει εδώ η Χριστοφιλοπούλου τον Άδωνη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα που έχει πάει τώρα, ότι είναι η συντήρηση. Και δεν έλεγε εσύ είσαι συντηρητικός, ότι όλο το κόμμα είναι η συντήρηση και ξαφνικά αυτή τόσο προοδευτική μπήκε στην συντήρηση. Βέβαια, από την κατάψυξη που ήταν, ανέβηκε και πήγε στη συντήρηση, αν έχετε τέτοιο ψυγείο, ή κατέβηκε και πήγε στη συντήρηση, αν έχετε από τα παλιά τα ψυγεία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στο πολιτικό σύστημα της χώρας να μην χαθεί το εξάμηνο. Η συνεργασία ανάμεσα στους υπευθύνους, και υπεύθυνοι είναι και οι Πριτάνης και η πολιτεία, πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να μπορεί να επέλθει τάξη στο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται επαναστατική γυμναστική. Επαναστατική γυμναστική στα πανεπιστήμια εις βάρος των παιδιών. Εις βάρος και των παιδιών που σήμερα πάνε στην κατάληψη. Γιατί αυτά τα παιδιά σίγουρα δεν θα δώσουν τα εξετάσεις. Ούτε ηλεκτρονικές. Άρα οι γονείς αυτών των παιδιών θα ξέρουν ότι θα έχουν παιδιά τα οποία για 6 μήνες θα χάσουν την εξεταστική. Είναι κρίμα. Εδώ αυτά τα παιδιά και οι γονείς θα χάσουν τα πτυχία από ό,τι φαίνεται. Θα χάσουν όλα τα χρήματα που έχουν σπαταλήσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία για να φτάσουν ως εδώ που έφτασαν. Γιατί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δίπλα στα υπάρχοντα έτσι όπως είναι κρατικά πανεπιστήμια θα σημαίνει ότι και άλλο υποβάθμιση, περαιτέρω υποβάθμιση των τωρινών δημόσιων πανεπιστημίων. Το έχουν καταλάβει όλο αυτό οι μαθητές, οι φοιτητές και οι μαθητές, και το έχουν καταλάβει και όσοι δουλεύουν γύρω από όλα αυτά, και το έχουν καταλάβει και οι γονείς. Ότι όλο αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι εντυπωσιακό και καλό ότι θα έρθει το Χάρβαρντ, αλλά όλοι ξέρουν ότι θα χαντακωθούν περισσότερο και περαιτέρω τα δημόσια πανεπιστήμια. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε μέρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μετά έχουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τον ήπιαμε ή τον ήπιατε, είπε. Τον ήπιαμε, νομίζω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Τον ήπιαμε. Μία που παίρνει 7-8 χιλιάδες το μήνα να τον ήπιε. Μάλλον εννοούσε τον ήπιατε. Κατάλαβες. Μπορεί. Όχι, φιλαράκο. Δεν ξέρεις όμως πώς έχει ανοιχθεί ο καθένας. Μπορεί 7 χιλιάδες να μην φτάνουν. Σίγουρα, 7 χιλιάδες άμα θες να κάνεις αυτή τη ζωή, ναι, σίγουρα. Αλλά άστο, χέστο. Ρε φλαράκι, έλα. Πες τον άλλο τον καλλιτέχνη τον ακροατή σου που ήθελε να είναι με τους πρώτους. Ότι αν το κουκουέ πες του που το ευχήθηκε και μακάρι από το στόμα του και στο Θεού ταυτή φτάσει στο 20%. Του λαού ταυτή. Ναι, του λαού ταυτή. Αν φτάσει το κουκουέ στο 20% θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πες του μετά. Τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πού να καταλάβει, άστο τώρα. Με βάζει και μένα σε κάτι κουβέντες που δεν έχουν νόημα. Μακάρι από το στόμα του λοιπόν και στο Θεού ταυτή και στο λαού ταυτή. Ας φτάσουμε στο 20% και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, να σου πω, πόσο μαλάκες είναι οι συνταξιούχοι. Πόσο μαλάκες. Αν ψήφισαν με Μητσοτάκη, έχω άποψη, μπορώ να σου πω. Ναι. Εσύ, περίμενε, ρε μαλάκα, γιατί εγώ κάνω το ρεπορτάζ, γιατί εσείς γαμιώσατε. Λοιπόν, μπήκαμε σήμερα. Πού είναι το κακό να γαμιώμαστε. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, μπήκαμε σήμερα σε λογαριασμό συγγενικού προσώπου για να δούμε πόση σύνταξη πήρε. 450 ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει σύνταξη πάνω από 10 χρόνια. Δεν του είπε ότι θα του δώσει αύξηση. Του είπε, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλα. Το είπε, ναι, ότι το είπε, το είπε. Και... Φιλαράκο, 450 ήτανε, 450 είναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν μπορώ να σα καταλάβω. Τουλάχιστον το συγγενικό μου πρόσωπο δεν ψήφισε τον Μητσοτάκη. Και ερχόμαστε στου αγρότε. Να κατέβουν οι αγρότε στην Αθήνα, να κλείσουν το Σύνταγμα, να κλείσουν την Αττική Οδό, να κατέβουν μπα και ξυπνήσουν, γιατί γαμιόμαστε και κοιμόμαστε στην Αθήνα 5 εκατομμύρια. Έχει θέμα με το γαμιόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Με το γαμιόμαστε, λέει. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Λοιπόν, να κατεβείτε, το ξαναλέω. Εγώ μεταξύ της, κλείστε τους δρόμους και αυτά. Αλλά ότι ψηφίσατε πριν 9 μήνες στο Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Τώρα ρε, τι ρε, κατάλαβα. Τι εννοείς ρε, τι ρε. Θα καταλάβεις όταν παίξει. Ότι ψηφίσατε πριν 9 μήνες στο Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, συγκλονισμένος με αυτό που έγινε στο ζωγράφο. Είδε την ανάρτηση τη Ερυέτα Κούρκουλου. Έκανε ανάρτηση. Όχι, βέβαια. Για... Α, λέω μήπως, γιατί εντάξει, η φιλανθρωπία έχει και τα ωριά τη, ε. Ναι, μπράβο, ναι. Ούτε φυσικά ο Βασίλης. Φιλανθρωπία να σώσουμε καμιά φώκια, ξέρω εγώ. Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα άσχετα αν ο θείο μα έχει την. Άλλο αυτό. Τράπεζα. Ναι, μπράβο. Τι λοιπόν, έχει ο θείο μα? Μία τράπεζα. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Που κάνει πλησιριασμού. Βέβαια, να σου πω κάτι, ίσω αν είχε κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι οικογένεια, μπορεί να ευαισθητοποιείται η Ερυέτα να βρούμε σπίτι για το σκυλάκι και το γατάκι. Δεν κάνανε έξω σε γατάκι και σκυλάκι. Γιατί? Γιατί τα σκυλάκια και τα γατάκια έχουν το δικό του σπίτι. Μπράβο. Είναι ωραία να έχεις το δικό σου σπίτι. Τα είχε πουλήσει η Άλκης της τότε η πρωτοψάλτη. Είναι ωραίο να έχεις το δικό σου σπίτι. Παλιά, όχι τότε που έκανε την αρκούδα τουρκουδιάρη πάνω στην καρότσα. Μπράβο, καλά. Παλιά αυτά. Παλιά μας είχε πουλήσει σπίτι. Μετά φταίει ο Νταλάρας. Ναι, σωστά. Βέβαια τον Νταλάρα τον πείραξε η πρωτοψάλτη ή μετά δεν είχε θέμα να τραγουδάει μαζί της. Μπράβο, ωραία τα λες. Ή μόνο οι σκυλάδες του φταίξανε. Σωστό. Και θέλω και κάτι άλλο, επειδή βγαίνουν και όλοι αυτοί ρε παιδί μου υπερπατριώτες κατά τον παπάδο μου, κατά τον ομοφυλόφιλο μου, και εγώ δεν είμαι τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά, με αφήνει διάφορα το θέμα για την ελληνική οικογένεια, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Πού είναι όλοι αυτοί ρε στους πληθυριασμούς? Σπαρτιάτες, Βελόπουλος. Οι Σπαρτιάτες πιάνουν τοίχο, μην τους καρφώσει κανείς, μην τους πρόξει που λένε. Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight. Οι straight να νιώθουμε ενοχές, γιατί είμαστε από αυτούς που σπρώχνουμε αντί να μας σπρώχνουν. Άσε ρε, όχι, να σου πω κάτι. Κάνω εντύχο, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι εκεί έτσι λιγερό κορμαζουμερά αγόρια, πολύ θέλει. Αγόρι μου, δεν καταλαβες, αλλού είναι. Είναι και οι Σπαρτιάτες, είναι και οι Βελόπουλοι, είναι και οι Νίκης, οι Μητασιώνικοι. Γιατί... Αυτοί είναι ομοφοβικοί, όχι για άλλο λόγο, επειδή φοβούνται ότι θα τους αρέσει. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις που είναι στους πληθυριασμούς? Αυτοί είναι τα ματ, κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν μόνο κουκουέ και ρουβίκονα και μαλάκα, μόνο ρουβίκονα και κουκουέ. Τίποτα άλλο. Thank you.